калі выходзіш у залу і ты бачыш, што стаіць паэт, і на яго там 20 ці 30 аб'ектываў, фото і кінакамер глядзяць, і ты чуеш, як ён гаворыць і што ён гаворыць, ты разумееш, што ён не проста выдатны паэт, а яшчэ ў выдатнай чалавечай і палітычнай форме. Гэта мне асабіста вельмі і вельмі прыемна. Я не буду казаць пра тое, як он пытаўся з прыгожымі дзяўчатамі, напрыклад, з Настай Палажанкай. Ну, скажу, што пацалаваў яе выключна па бацькоўску. Няхай паважаная Вольга Валянціновна яго не раўнуе. А ўсё астатняе было, ну, проста выдатна. У выдатнай, яшчэ раз падкрэслю, змагарскай палітычнай чалавечай форме. Ну, наколькі я разумею, я ж не быў на іншых судах, таму што не маю пашпарта. Але вось, што мне здаецца, мы ўсе адчуваем, што мы людзі, а не ваўкі, бо мы не ў клетках. І вось за гэта нашым следчым я сапраўды, напрыклад, магу падзякаваць, таму што я не ведаю, як бы я адчуваў сябе, калі б сядзеў у клетцы.